Шаноўныя радыёслухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Леаніда Левановіча «Крыжаванка». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Зрэчас на пачатку лістапада пракідаюцца на дзіва светлыя дні. Збяднелае на пахі паветра празрыста, як вымытае шкло. Неба выпаласканае восеньскімі дажджамі, незвычайна светлае. Нізкае сонца высвечвае кожную галінку голага лесу. Мастачка прырода нібы стамілася, калі расфарбоўвала барвы ранняй восені, цяпер паступова рыхтавалася да новага жыцця, зімовага, калі яна развесіць свае карункавыя сувоі. І ўсё навокал будзе белае. Але ж белы колер — гэта 7 колераў вясёлкі. У такія дні нейкі асаблівы настрой авалодвае чалавекам. І радасны, і сумны. І хочацца верыць, што гэта не апошняя твая восень. Так, наперадзе зіма, але ж за ёю прыйдзе вясна, і ўсё яшчэ будзе. Вось у такі дзень, які нагадваў развітальную усмешку позняга бабінага лета, Анатоль Верасаў выправіўся ў лес з дачушкай Надзі. Яна вучылася ў 9 класе і зараз цешылася вольнымі дзянькамі восеньскіх канікулаў. Вітька, шасцікласнік, таксама хацеў паехаць у лес, але маці не пусціла. «Ты што? У цябе ж тэмпература, кашляеш, як у бочку. Ну, падумаеш, на веліку учора палётаў, падыхаю свежым паветрам. Можа, у вёсцы хутчэй паздаравее, грубачку натопім, а тую лазню выпалім, папарымся», — пераконваў бацька, ці то сына, ці то жонку. «Во-во, яшчэ і запаленне схопіць. Хай пасядзіць дома. Не будзе лётаць, як падсмалена», — рашуча стаяла на сваім жонка. І Анатоль паехаў з Надзей. Выбраліся дні на 3-4. Ён адпрасіўся ў рэдактара часопіса, у якім працаваў, бо ўсё, што трэба ў нумар, падрыхтаваў, здаў адказнаму сакратару. Той прыгожы дзень разгуляўся неяк нечакана. Раніца была шэрая, туманная, сыпалася халодная імжа, але памалу яснела, распаўзаліся нізкія густыя хмары, нібы вецер распароў іхнюю шэрую мешкавіну. Вось тады Анатоль і прапанаваў Надзі пайсці ў лес. «Грыбоў, мусіць, няма. Было суха, марозліва. Пашукаем журавінаў. Можа, хоць трохі знойдзем». Узялі чырвонае пластмасавае вядзерца на ягады і на всякі выпадак лазовы кош на грыбы. Вёска невялікая, з усіх бакоў атуленая лесам. Неўзабаве бацька і дачка ўжо тупалі па вузкай лесавой дарозе. «Тата, паглядзі, якое ўсё голае, шэрае, а зусім нядаўна ўсё было ружовае, залатое. Ах, не люблю я гэтую панылую шэрасць». «Ну, чаму? Мох вунь зялёны, а рунь якая. От люблю восеньскую рунь. І слова якое — рунь». «Тата, а што гэта за грыбы?» — перапыніла ягоныя развагі дачка. Яна паказала на рудаватую сямейку грыбоў між палінялай някошанай травы. «Хо, дык гэта шапенькі!» — узрадаваўся Анатоль. «Ты знайшла, ты і рэш», — падаў дачцэ нож з цізорак. «Добра, што я глазастая», — узрадавана шчабатала Надзя. «Татка, а па-беларуску так не скажаш. Вачастая не гучыць, вачыстая таксама». «Вачыстая», — нагадвае «вячыстая». А гэта ўжо з іншай оперы. «Вячыстая» — гэта нешта ўзвышанае, старадаўнія, узнёслае. Анатоль быў ўжо вядомым паэтам, выдаў некалькі паэтычных кніжак. Пра яго пісалі крытыкі. Вершы часта гучалі па радыё ў ягоным аўтарскім выкананні. Дачка чытала бацькавы творы, ставілася да ягонай творчасці з павагай, бо ведала яе лепей, чымсьці маці. Той ніколі не ставала часу на вершы. Яна выкладала ў школе біялогію. Іншым разам выпісвала для сваіх урокаў вершы пра хараство прыроды. Іншая лірыка і мужава таксама яе мала цікавіла. Надзя знайшла яшчэ некалькі сямеек апенек, але болі не было, і да самага журавінавага балотца не знайшлі ніводнага грыба. Гэтае балотца Анатоль адкрыў гадоў 7 таму, і кожную восень літр, а то і два, збіралі тут журавінаў, навокал нідзе не раслі. Сёлета раней не выбраліся, таму жонка перад ад'ездам нагадала пра ўлюбёнае балотца. І вось Анатоль з Надзею пільна глядаюць купіны, парослыя бруснічнікам, белым мохам, а зрэдку трапляліся і кусты багульніку, яны дыхалі моцным п'янкім водарам, іхняе лісце ўжо абмерзла, абвяла, звісала быццам складзеныя зялёна-рудыя парасоны. Мы спазніліся. Калі былі журавіны, то людзі сабралі, птушкі маглі паласавацца, пайшлі назад. Лепей грыбоў пашукаем, сказаў Анатоль. Павярнулі дамоў. Неўзабаве натрапілі на тое месца, дзе знайшлі апенькі. Анатоль здаля згледзеў між верасу сямейку грыбоў, за ёй другую, але маўчаў, давай магчымасць Надзі зноў праявіць сябе. Татка, бач, што робіцца, дзве сямейкі, а вунь трэція. Якая прыгажасць, быццам букеты. Нібы ружы, праўда? Радавалася дачка. Так, ружы на зялёным дыване. Можна напісаць такі верш, асцярожна падразаючы капялюшыкі грыбоў, сказаў Анатоль. А ў мяне поўнае вядзерца, у голасе дачкі чулася пішароднай радасці і гонар, маўляў, во якая я спрытная. Надзя высыпала свае грыбы ў кошык. Бацька залюбаваўся дачкой, яе твар свяціўся чысцінёй і вочы захапленнем. Шэры бярэцік з'ехаў на тугую русявую касіцу. Прыгожая мяне дачка, падумаў з цеплынёй, каб толькі доля была шчаслівая. А чаму на пнях няма, а пенькі ж на пнях павінны быць, запыталася Надзя. Мала вільгаці, пні сухія. А мох збірае вільгаць, нават з паветра, і цеплыню хавае. А можа, над гэтым месцам нейкая блачынка сыпанула дажджу. Нідзе ж няма грыбоў, а тут ёсць. Анатоль пераканаўся, што грыбы раслі паласой метраў на паўсотню шырынёй, а даўжыня гэтай паласы пакуль што была невядомая. Грыбы трапляліся ўсё часцей, да ўсе маладыя, здаровыя. Некаторыя на тоўстых белых, нібы сыр на зрэзе карэньчыках. Кош цяжэў. Надзя яшчэ высыпала поўнае вядзерца. Можа, упершыню за свае 42 гады Анатоль збіраў такія прыгожыя пенькі, таму, як і дачка, радаваўся гэтай удачы. Успомніў я верш Піміна Панчынкі, вось паслухай. З гнёздаў мы даўно павыляталі, ды не развучыліся глядзець, як па спелым полі, па атаве дождж грыбны на дыбачках ідзе. Дачка прымусіла паўтарыць яшчэ раз, бо хацела запомніць страфу. «Дождж на дыбачках ідзе», – здорова сказана, дзівілася яна. Мутна-барвовае сонца нізка вісела над вяршынамі дрэў, калі бацька і дачка выйшлі з лесу. Кошы вядзерцы былі поўныя пенік, увечары селі парадкаваць іх, у грубачцы патрэсквалі дровы. «А зімой тут? Прыгожа? Я ні разу не была. О! Зімой прыгажосць асаблівая, усё белае на сонцы снег і скрыцца». Анатоль злавіў сябе на думцы, што гаворыць нібыта вершам некім верлібрам. «Ой, у мяне ногі здранцвілі», дачка вярнула яго на зямлю. «Пасядзіля грубкі, пагрэйся, грыба ўжо мала засталося». Надзя адчыніла дзверцы грубкі, уселася на нізкім зэдліку, рассунула ў бакі калені, і нібы маланкай высвеціўся ўспамін, амаль гэтак сядзела яна. Thank you. Менавіта гэтак калісьці сядзела яна. На дварэ была зіма, суровы марозны снежны студзень. І работы ў Анатоля мелася багата, правіў рукапіс сваёй кнігі пасля рэдактара. Рэдактар даволі пасрэдны паэт, але вопытны выдавецкі зубр часам і занадта чапіўся, а іншы раз рабіў слушныя заўвагі. Анатоль днямі і вечарамі гарбаціўся над рукапісам, перадрукоўваў, замазваў, а дзе і клеіў. Сям там хацелася нешта перапісаць. Да гэтай работы ён ставіўся вельмі сур'ёзна, не кожны год у яго выходзяць кнігі. Ды і паважаць трэба і сябе, і чытача, не спадзявацца на карэктару да рэдактара. Ва ў іх работы хапае і для іх. Гэта чужы рукапіс, не свой. А ты аўтар, сам вылежы, давядзі ўсё да ладу. А тут, як на тое ліха, і ў часопісе было багата клопату. Такое часта здараецца на пачатку года. Збіралі рэдкалегі, абмяркоўвалі планы, а планы самі сабою не нараджаюцца, іх трэба было падрыхтаваць, перагаварыць з тузінам аўтараў, ператрэсці залежы. Карацей, Анатоль стаміўся страшэнна. Адчуваў сябе, як выціснуты лімон. Адпрасіўся ў рэдактара на тыдзень і вырашыў паехаць у вёску, пасядзець у цішы. Адно было жаданне нікога не чуць і не бачыць. Ад'язджаў у суботу. Машынай у вёску зімой не заедзеш. Узяў білет на аўтобус, на першы рэйс, каб да вечара сагрэць заледзянелую хату. Апрануўся цяплей. Стараў куртку з капюшонам, шапку, вушанку, а не фарсісту, якую хадзіў на работу ў горадзе. Боты старыя, але цёплыя, і сумку ўзяў зашмальцаваную, затое зручную, ёсць ручкі і почапка, каб ускінуць яе на плячо. «Ну ты сабраўся, як механізатар ці бомж, які з дакорам сказала жонка. Апрані новую куртку, не шкадуй. А, гэта цяплейшая, нічога. Пазнаюць нашу дачку і ён дарачку», – абняў на той жонку. «У такім убранні дзеўкі не будуць чапіцца». «Ох, патрэбна ты ім старых рыч». Жонка цмокнула яго ў шчаку, пацерлася халаднаватым носам. «Ну, шчасліва. Не сядзі там доўга, адпачнеш трохі, прыязджай, не пішы многа, лепей па лесе пахадзі, пашкадуй сябе, чытача». Неўзабаве Анатоль быў на вакзале. Прыкупіў яшчэ пару боханаў хлеба. Сумка поўная была, таму паклаў іх у поліэтыленавы пакет. На дварэ холадна, золка. Але сядзець на вакзале, дзе ўладарыў людскі гармідар, шум, тлум не хацелася. Каб прабавіць час, таўхануў дзверы прамтаварнай крамы і апынуўся ў ярка асветленым невялікім памяшканні. Усюды чысціня, бляск. Анатоль зразумеў, што памыліўся. Адчыніў не тыя дзверы, але адступаць адразу было няёмка. Нерашуча падышоў да аддзела парфума. Прадавачка сярэдніх гадоў паўнагрудай кабеты ў зеленавата-блакітным гарнітуры з блішчастымі гузікамі падціснула ружовыя вусны, кінула наведніка паглядам з галавы да ног. Анатолю падалося, што такога зняважлівага, грэблівага пагляду ён не бачыў за ўсё жыццё. «Вось яна, грымаса капіталізму!» «Вам чаго?» – спытала ледзяным тонам. «Ці ёсць мужчынскі адэкалон? Ну, каб добры». «Ёсць. $13. Даляру я не прыхапіў. Можна нашымі?» «Ну, не так і многа. Такія рэчы купляюць не кожны дзень, але зайду другім разам. Так што thank you, goodbye, а па-нашаму да пабачэння». Вочы прадавачкі зрабіліся круглымі, Анатоль горда патэпаў старымі ботамі да дзвярэй. У аўтобусе ўладкаваўся на сваё месца. Злева ад яго сядзела дзяўчынка і чытала нейкі часопіс. Людзей неўзабаве набілася поўна, многія стаялі. Вадзіцель звыкла крыкнуў з кабіны. «Усе з білетамі?» «Усе!» – пачуліся галасы ў адказ. Скрыганула шчапленне, і аўтобус крануўся. Анатоль зручней усеўся, заплюшчыў вочы. Цяжкую сумку паставіў унізе між ног, пакет з хлебам трымаў на каленях. Аўтобус мякка пагойдваўся. Анатоля чуў, што гатовы заснуць, прыхінуў шчыльне да сябе пакет, але заснуць яму не ўдалося. «Добры дзень вам, як жыццё быццё?» Расплюшчыў вочы, збоч стаяў высокі мардасты хлопец у шыкоўнай пыжыкавай шапцы, у скуранцы з мноствам кішэняў у замкоў маланак, усміхаўся шырокім ротам, паказваючы блішчастую фіксу. «Усё пішаце? Нядаўна парадаю чуў вашы вершы. А не пазнаеце? У цёткі Зосі сустракаліся на імянінах, вы тады мне кніжку падпісалі». «А, так, так, так. Помню, помню», – неахвотна прамовіў Анатоль і адчуў, як заварушылася дзяўчына побач. «А вершы вашы нічога». «Што значыць нічога? Нічога добрага?» «Не, ну чаму? Інтарэсныя. Жонцы маёй вельмі спадабаліся». Анатоль заўважыў, што дзяўчына глядзіць на яго ва ўсе вочы. Раней нават не зірнула, гэтак заглыбілася ў чытанне. «Прабачце, а як называецца ваша кніга?» – не вытрывала незнаёмка. Анатоль злёгку павярнуўся да суседкі. Круглы, трохі прадаўгаваты, з мяккім падбароддзем тварык, вялікія зеленавата-сінія вочы, тонкія дугі броваў, злёгку падфарбаваны пульх на звабныя вусны. «Ого! Дык ты прыгажуня!» – мільганула ў галаве. «Як вам сказаць, у мяне некалькі кніг. А вы любіце паэзію?» «Люблю». «У школе шмат чытала». «Ну, а цяпер часу не стае лекцыі, семінары, экзамены». «Спатканні», – усміхнуўся Анатоль. «Вядома, не без гэтага». Неўзабаве Анатоль ужо ведаў, што дзяўчына вучыцца на хімфаку універсітэта, едзе да бацькоў у вёску. «А чаму раптам хімфак?» «Не раптам. У школе была выдатная настаўніца хіміі. Пераканала, што хімія – самая перспектыўная навука. Скончыла я школу з медалём, і літаратуру любіла, і гісторыю, і з матэматыкай ладзіла. А паступіла на хімічную, ўжо на трэцім курсе. Пакуль не шкадую». Размова на хвіліну прыпынілася. Хлопец у скуранцы шырокімі далонямі ўчапіўся на за верхнюю парэнчу і драмаў стоячы. «Ах, у часопісе ёсць крыжаванка, ну, красворд. Давайте разгадаем», – прапанаваў Анатоль. «Давайте паспрабуем», – згадзілася дзяўчына. Адчыніла радыкюльчык. «А дзе мая ручка?» Анатоль падаў ёй сваю шыкоўную паркераўскую з тонкім чорным стрыжнем. Ён любіў чорны стрыжень. Ім рэдагаваў рукапісы, пісаў свае вершы. Яму здавалася, што менавіта чорнымі літарамі на глянцавай белай паперы можна перадаць усю шматколернасць свету, напалы глыбіню пачуццяў, мудрасць філасофскіх думак. Дзяўчына пакруціла ў тонкіх пальцах ручку, як дзіця прыгожую цацку, але нічога не сказала. Мабыць, цяпер яна паверыла, што побач з ёй не бомж, а вядомы паэт. «Украінскі традыцыйны народны танец, 5 літр, мусіць, гапак». Дзяўчына наважылася пісаць. «Пачакайце, давайте праверым вертыкаль. Што там?» Анатоль нахіліўся, каб прачытаць, і адчуў, як ейныя валасы казыхнулі па шчацэ, нібы токам працяло яго. Ён рэзка адхінуўся, і яна прачытала. «Кіргізскі народны эпас, таксама 5 літр. Манас, усё правільна, пішыце гапак. Дарэчы, як вас завуць?» «Ірына, а вас?» Анатоль назваў сябе. Далі крыжаванка пайшла з яшчэ большым поспехам. Як толькі Ірына чытала вызначэнне, Анатоль тут жа даваў адказ, правяралі па вертыкалі ці па гарызанталі, усё супадала. «Пачуццё моцнай збянтэжанасці, 5 літр. Першая літара С». «Сорам», – адказаў Анатоль. «Падыходзіць». «Сапраўды мне сорамна». «Вы ўсё ведаеце, а я не сарамліва», – усміхнулася Ірына. «Нават кветку хлопц не адгадала». «Не бядуйце, кветак шмат. Дарэчы, па навуцы гэтая кветка называецца флёкс друмондзій». «Ну во, бачыце, адкуль мне гэта ведаць? Так, слухайце далей. Іспанскі жывапісец, 3 літары. Мабыць, Гоя?» «Падыходзіць. Частка плуга, 5 літр. Перадапошняя О». «Нарог», – не раздумваючы, – сказаў Анатоль. «Якраз упісалася, ну адкуль вы ўсё ведаеце?» – дзівілася Ірына. «Служба такая. На голым месцы нават фантазія не працуе. Тое, сёе трэба ведаць». Але неўзабаве спатыкнуўся і Анатоль. Горад у індыйскім штаце Махараштра назваць не змог. Ні Бамбей, ні Мадрас не падыходзілі. Загадкай заставалася і такое вызначэнне. Снег Бяжым, дождж ляжым, вось такі ў нас рэжым, 4 літары, доўга не думалі ўдваіх, нарэшце Ірына ўсклікнула: «Дык гэта ж лыжы, падыходзіць!» «Віншую вас!» Амаль усю крыжаванку адгадалі, ціха дадаў: «Вось і прыедзеце да мяне на лыжах. Ой, што вы, гэта ж вёска. Назаўтра ўсе будуць ведаць». Анатоль сказаў пра лыжы жартам, але адчуў, што яму сапраўды вельмі хочацца зноў убачыцца з гэтай цікавай дзяўчынай. Ён пачаў угаворваць. Хата ягоная з краю, каля лесу, ніхто не паглядзіць. Ад іхняй вёскі на прасткі будзе 5 км, ён падорыць ёй кніжку з аўтографам. «У мяне ёсць сястра. У 7 клас ходзіць, любіць катацца на лыжах. Калі ўдасца ўгаварыць яе, калі лыжы раздабудзем, у гадзіны, у 3-4 будзем. На 5 хвілін, калі ўдасца». «Калі захочаце, ўдасца. Ёте даўно казаў, жаданне ёсць бацька думкі. Я б дадаў і ўчынку таксама. Чакаю. Абяцаць не магу, буду старацца». Неўзабаве Анатоль выйшаў на сваім прыпынку. Да позняга вечара грэў на стылую хату.